Baby, no, it sound like a long distance call. Vértice de Nacho Taibo, versión 4.2. Madrid, despacho interministerial na presidencia. O mesmo mércores 13 de novembro, no grande sofá de parte, moi amigos, Paco Álvarez Botellas e Mariano Fingoi. Que fei unha troita así de grande. Coas mans sinala unha estatura vertical de máis de un metro. Ao teléfono. Pois xa que deixamos sentado o que dirán os tertulianos de Radio Nacional para as 8:30 de mañá, imos co telediario. Logo falaremos Antena 3, que é máis fácil. Entro con Serxe. Dá un papel a cada un dos dous que o len simultáneos. Un barco en Galiza, a túa terra, Marianiño. E para isto nos molesta. Sí, total, na miña terra só hai votantes, boa xente, quero dicir, un petroleiro. Claro, é o que digo eu sempre, galegos e asturianos, o fin da semana volvo de cacería, teño que ir un día pola tua terra que dis que aínda hai osos. Mas está prohibido, Paquito, non o sabías? Manoliño, ese sí que sabe facelo, que vai cazalos a Rumanía. Como queren entrar en Europa, deixan facer de todo. Marianito, por favor, mentres teñamos Radio Nacional de España, El Mundo, Televisión Española, La Razón, Antena 3, para nós nada hai prohibido. Ladrarán un pouco, e máis nada. Mentres o ladrar, todo se reparte entre periódicos separatistas, A Ser, El País e os codificadores. Para nós, neste país, nada hai prohibido. Novamente, o conserxe traelles cada seu papel que len incrédulos. O conxerxe agarda humildemente tras o sofá, por se hai resposta. Carambas, Paco, está botando líquido. Como brazo incorrupto do caudillo, Marianito. Pero ese líquido debe de ser unha cousa mala. Nada malo pode haber que por ben non nos veña, Mariano. En fin, asesorémonos. ¡Conxerxe! Desde detrás do sofá. Pois eu opino, señor ministro... Ollando para o conxerxe con reprobación e desprezo. ¡Moncloa! O que? Póñame con Moncloa, impertinente. O conxerxe vaise as orellas e trae o teléfono xa conectado. Anita, sou eu. Paco, non, Anitísima, Paco Botella, o ministro. O teu case homónimo, entendes? Botellas, casco. Ti, Anita, casco. Eu, sí, con Pepe Mari. Vólvese cara a Mariano Fingoi mentres tapa coa man o micrófono do teléfono. Non lle vi o chiste. Retira a man do micrófono. Presidente, a orde, presidente, para o que gostes mandar. Verás, un problema pequeno, nimio. Hai un barco con petróleo roto nas costas de Galicia. Que? Que? Non, o petróleo, claro que non, non pode romper. É o barco que está roto. Sí, Pepe Mari, un petroleiro é un barco. Non, iso chamase gasolineira. Estación de servicio, sí, moi ben. Un barco que leva petróleo. Estás no certo, é un líquido e non rompe. Mais ver que se no mar en Borcolla. Ja, ja, ja, super senchumbo. Presidente, moi bo, comigo? Mariano, sí, xo está Mariano. Ben, paso xo. Mariano Fingoi escoita o que lle din. Limítase a contestar. Sumiso, cada 10 segundos. Sí, presidente. Exacto, presidente. Sí, é así, como ti dis. O interlocutor debeu acabar a comunicación sen despedirse. Motivo polo cal, Mariano Fingoi tamén desconecta sen dicir adeus. Fala coa ollada perdida no infinito. Dixo que era un atraso. Co que corren os avións preguntou por que aínda se decheo no século. Para pensar que século dixera e opta por non repetilo. Transportan petróleo en barco. Dixo que o avión é máis seguro e moito máis rápido. E que máis? Non deu ninguna orde? Non deu orde ninguna. Limitouse a reflexionar en alto. Non lle deu importancia. E que non a ten? Non a ten? Conxerxe! señor vicepresidente, señor ministro, máis notiñas. Esténdenlles outros dous papeliños que ten que len calmísimos. Así que anda a botar petróleo e están lavando a costa. Por Fisterra, iso non pode ser. Autoridade, eso é o que preciso aquí. Autoridade. ¡Conserxe! Señor ministro. Mándame este barco fora, a onde queira que sexa. Pero ven lonxe, que o condenado está perdendo petróleo como un porco. Mándame a Quinto Pino. I'll never to come forward again this way.